Васілец нават не здагадваўся, што ў мястэчку можа знайсціся такая малая хатка, тым болей, што стаіць яна ў мясцінах ягонага дзяцінства. Непадалёк ад хаткі размешчана бачанкова канава, у якой яны дзятва купаліся. Да яе ў шчыльную падступае сад удавы Хамуціхі, нягеглы і слабасільны, сын якой ніколі не мог каго-небудзь з іх злавіць, калі яны кралі яблыкі. Да копанкі прылягае зарослыя аерам і асакой балотца, дзе аднойчы ў дажлівы год развялося столькі ўюноў, што мястэчка лавіла іх кашамі і вёдрамі. І тут жа насып чыгункі, тупіковыя пуці, вагавая будка, на якую зважваліся вагоны, нагружаныя зернем, бульбай, морквай, капустай, бо на ўзбоч тупіковых пуцей якраз размяшчаліся розныя нарыхтоўчыя базы і склады. Васілец 2 гады ваяваў, недаўна дэмабілізаваўся, з'ездзіў у Мінск паступаць ва ўніверсітэт і паступіў, але не туды, куды прагнула душа. Марыў вучыцца на стацыянары, слухаць прафесароў, але прыйшлося змірыцца з завочным аддзяленнем. Каб трымацца на стацыянары, ён мусіць мець падмогу з дому, бо на базары буханка хлеба каштуе 100 рублёў, селядзец – 25. За сваю месячную стыпендыю ён мог купіць 2 буханкі хлеба і амаль 2 селядцы. Малавата. І з дому нічога падаслаць не маглі. Васілец ніякай прафесіі не мае, але ўспамінае тым часам, што, вучачыся ў школе, пісаў заметкі ў раённую і нават у абласную газеты. Ён едзе ў абласны горад, там яго лёгка ўспамінаюць, адразу залічваюць на работу куставым карэспандэнтам з месцам пражывання ў родным мястэчку. Куды ў першую чаргу пойдзе нявопытны карэспандэнт, які не ведае, пра што пісаць і як пісаць? Вядома, ў рэдакцыю раённай газеты. Яна размяшчаецца ў доўгім, як адрына, пабудаваным да вайны памяшканні разам з друкарняй. Рэдактара Смагаровіча, сур'ёзнага, задуменнага чалавека, Васілец трохі ведае. Ён падпісваў і маленькую, нібы лістоўка, партызанскую газетку, якую Васілец спачатку чытаў як падпольшчык, а затым, прыйшоўшы ў атрад, як партызан. А вось адказнага сакратара Сергея Шалыгу, рухавага з шырокім чырвоным тварам, пустым правым рукавом, не памятае, хоць яны былі ў адной брыгадзе. Шалыга, аказваецца, фактычна адзін рабіў маленькую партызанскую газетку, васьмушка сапраўднай, сядзеў крукам дзень і ноч, таму асабліва ў вочы не кідаўся. Шалыга як бы бярэ Васільца пад уладу. Ён насмешлівы, трохі самаўпэўнены, адчувае сябе ў рэдакцыі гаспадаром. Рэдактара райком бясконца пасылае ўпаўнаважаным па розных гаспадарчых пытаннях, так што Шульга не толькі піша ўсе матэрыялы, за выключэннем тасаўскіх і белтаўскіх, але і газету падпісвае ў друк і ў свет. Шалыга сапраўды падвучвае Васільца, пра што трэба пісаць. Раён аграрны, сельскагаспадарчы, спалены немцамі нашчэнт. Таму і пісаць трэба пра сяўбу, малацьбу, будаўніцтва фермаў, перасяленне вяскоўцаў старых гнілых зямлянак у новыя хаты. Наступіў фактычна першы мірны год. Але летась быў неўраджай і сёлета на тое паказвае. Настрой невясёлы. Суш стаіць страшэнная. Усё перасохла да звання. А калі праедзе па вуліцы аўтамашына, то падымае агромністыя стаўбуны пылу, які доўга вісіць у паветры, павольна сядаючы на двары і агароды. Пыл вісіць над усімі дарогамі, палямі, нават над асушаным балотам. Там ён асабліва страшны і злавесны, чорна-руды, нерухомы, бо змешваецца з шызым густым дымам, калі гараць тарфянікі. Раённая газетка, гэтак жа як абласная, як піша «Правда» і «Звесце», толькі пра станоўчае і дадатнае. Па ёй ніколі не здагадаешся, што ўсё на полі выгарала, будзе не ўраджай, а значыць і новая бяда. Пад матэрыяламі мільгаюць прозвішчы людзей з розных прадпрыемстваў, вёсак, калгасаў, саўгасаў. Можна падумаць, што ў раённай газеткі вялікі аўтарскі актыў. На самой жа справе гэта толькі падман зроку. «Мікалай», – звоніць знаёмаму калгаснаму рахункаводу адказны сакратар Шалыга, – «як там у вас з праполкай пасеваў?» «Якая к чорту праполка?» – гучыць у тэлефоннай трубцы зычны голас рахункавода. «Всё выгарала. Правда, пустазелля расце. Жары не баіцца, аж жоўта на поле ад свірэпкі». «Ну, а бабы хоць раз выходзілі на поле?» – дапытваецца Шалыга. «Можа, і выходзілі, хоць мала з гэтага толку». Праз дзень ці два у газеце паяўляецца заметка «Прапалолі пасевы» за подпісам рахункавода, з якім Шалыга размаўляў па тэлефоне. І ніхто не крыўдзіцца, ні калгаснікі, якія бачаць поўную ману, ні кіраўніцтва раёна, ні сам рахункавод, які за заметку атрымае 2 рублі ганарару, якраз на кухаль піва. Васільцу такі спосаб збірання матэрыялу не па душы. Хоць бывае, калі прыстаюць з ножом к горлу загадчыкі аддзелу абласной рэдакцыі, патрабуючы адпаведных фактаў, ён таксама карыстаецца тэлефонам. А ўвогуле, дзень у дзень ён блукае па вёсках, якія памятае яшчэ з партызанскіх часоў, назірае, як паступова, хоць марудна, яны аднаўляюцца, пакрысе мяняюць твар і пра гэта стараецца пісаць. Піша замалёўкі пра даярак, свінарак, кавалёў, якія сапраўды добра працуюць. У кожным калгасе ёсць свой адменны чалавек, і ўсюды прозвішча яго ахвотна называюць. «Пісьменнікам хочаш стаць?» – падкалывае Васільца Шалыга. «Хочаш, каб біяграфію ў школе вывучалі? Усход, заход, сонца малюеш, расу на траве, шчэбет птушак? Тады лепей вершы пішы». Як напрарочыў Шалыга, Васілец пачынае складаць вершы. Адказны сакратар абласной рэдакцыі, рудаваты, інтэлігентны, смяшлівы яўрэй, сам піша вершы. Можа, па гэтай прычыне ахвотна друкуе прадукцыю Васільца. Так здараецца, што ў мястэчка заяўляецца сапраўдны паэт, прозвішча якога мільгае ў рэспубліканскіх газетах, а вядомыя кампазітары на ягоныя словы складаюць песні. Паэт каржакаваты, лабаты, у поўнай яшчэ мужчынскай сіле. Шалыга і Васілец не могуць не пачаставаць такога высокага госця. Гэта, можна сказаць, справа іхняга гонару. «Я бутэльку гарэлкі куплю», – гаворыць Васілец, – «толькі закуска і слабавата». «Пойдзем да мяне», – прапануе Шалыга, – «я бульбы з вёскі прывёз». Вось тады ўпершыню бачыў Васілец хацінку, у якой жыве адказны сакратар раённай газеты, які гэтую газету фактычна стварае. Тут раней была, відаць, лазенька, у якой маглі змясціцца самы большыя 2 чалавекі. Стаіць вялікая няўклюдная печ, а палок, дзе парацца, Шалыга прыстасаваў сабе пад ложак. Каля самага парога ён неяк уціснуў маленькі столік. Шалыга выставляе на столік чыгун бульбы, кладзе 2 галоўкі цыбулі, у сподачку ёсць 3 солі. Васілец выцягвае з кішэні паўлітру дарагой разліўной гарэлкі і яшчэ 1 ціхенька ставіць пад столік. Паэт, як выяўляецца, чалавек непераборлівы, ды і, відаць, і згаладаўся парадкам, бо ў сталовай не пад'ясі, даюць талерку пустой поліўкі і 200 грамаў хлеба. Клюнуўшы шклянку гарэлкі, адразу зачырванеўшыся, паэт зацята налятае на бульбу. Бульба ў чугуне яшчэ ёсць, і Васілец выставляе на столік 2 паўлітэрку. «Я, калі падап'ю, д'ябла магу з'есці», – пахваляецца паэт-песеннік. «Няхай лепш жывот лопне, чым бульба застанецца». Наступае пара жніва. Ураджай мізэрны. Некаторыя калгасы нават насення не вернуць. Васілец – корэспандэнт куставы, як бы прывязаны да 3 сумежных раёнаў. Але рэдакцыя газеты з гэтым не асабліва лічыцца, ганяе яго, можна сказаць, па ўсёй вобласці. Між тым усюды адно і тое. На сходах, на радах актыву раённыя кіраўнікі заклікаюць выконваць заданні па здачы бульбы, гародніны, малака, мяса, і нідзе хоць бы слоўцам не абмоўліваюцца, як жывуць калгаснікі, што атрымліваюць на працадзень. Нібы гэта не вартая ўвагі дробязь, а яны, раённыя кіраўнікі, толькі зборшчыкі подацей. Раённыя цэнтры, палескія мястэчкі і гарадкі з выгляду не аднолькавыя, але на ўсіх як бы ляжыць адзнака закіданасці, запусцення, разрухі. Ва ўсіх вуліцы незабрукаваны, і вецер гоніць па іх пыл, абрыўкі газет, розныя шмецці. Васілец за вайну прайшоў па дарогах Польшчы, Германіі, Чэхаславакіі. У Польшчы бадай гэтак жа, як у нас, ну, можа, толькі трохі лепей. Затое нямецкія, нават чэшскія паселішчы, малыя гарадкі па парадку утульнасці, якая ў іх пануе, намнога лепшая за нашы. Ад гэтага баліць у Васільца душа. Калі ж і палішукі беларусы дачакаюцца светлага дня, стануць жыць па-людску, няўжо гэта выкліты Богам край? Але пакуль што не паказвае на палепшэнне жыцця. Разбураны дашчэнту Мінск з закуранымі каробкамі дамоў, заросшымі быльнягом, папялішчамі, заваламі на вуліцах, пакрысе пачынае аднаўляцца. У тутэйшых вёсках таксама ідзе перасяленне зямлянак у новыя дамы. Але што гэта за дамы? Скіданыя на скорую руку хаціны, з кожнага кутка якой пазірае беднасць, убогасць, нястача. Асабліва ва ўдоў, мужыкі якіх не вярнуліся з вайны. Ды і наогул, адкуль быць дастатку, калі ў калгасах ужо трэці год нічога не даюць на працадні? Не такім уяўляў Васілец мірны час. Ён, вядома, бачыў вялікае разбурэнне, разруху, нестачу, і не спадзяваўся, што адразу пасля вайны наступіць суцэльнае свята. Але ж народ выйграў такую агромністую, крывапралітную вайну, якой, можа, ніколі не было ў гісторыі. То можна было б трохі і ўшанаваць народ, падбадзёрыць, не адразаць пахлявы соткі, даць магчымасць калгаснікам накасіць сена, трымаць карову, а то і дзве. Каму ад гэтага шкода? Але не да гэтага ідзе. Бадай, у кожным нумары абласной газеты, трохі радзей у раённай, партрэт правадыра, які і ў мірны час не зняў мундзір і пагоны генералісімуса. Гэта выходзіць, і ён выйграў вайну. У газетах так і пішуць. Палонных, якія вяртаюцца ў мястэчка, падоўгу цягаюць на допыты, некаторыя кудысьці знікаюць. У мястэчку няма ніводнага партызана, якіх застаў у атрадзе Васілец. Бо партызаны таксама не адразу сталі партызанамі. Уцяклі з нямецкага палону, выбраліся з акружэння, а тыя, што прыйшлі ў лес з мястэчка, да гэтага дзе-небудзь працавалі. Бо як жа яны жылі б, каб не працавалі? Васілец і ягоныя сябры ведаюць, што ў Беластоцкае, Кіеўскае, Бранска-Вяземскае, Харкаўскае акружэнне байцы і камандзіры трапілі не самі. Іх завялі туды камандуючыя арміямі і фронтамі. Можа, сам Сталін вінаваты ў гэтым, а цяпер помсціць людзям, якія столькі ўсяго вынеслі і выцерпелі. Сябры, таварышы іншы раз збіраюцца, абмяркоўваюць мінулыя баявыя справы, але ўсё радзей і радзей адбываюцца гэтыя сходкі, і ўсё менш і менш прыходзіць на іх хлопцаў і дзяўчат. Была баявая група, звязаная верою ў перамогу, адзіным пачуццём, якое гарэла ў грудзях нібы агонь, а стала проста кучка знаёмых, якім нават сустракацца непрыемна. Цвёрды, надзейны грунт знік, ператварыўся ў пыл. Здымаюць з пасады рэдактара раённай газеты Смагаровіча. Ён, аказваецца, быў пасланы ў нямецкі тыл, у свой раён са спецыяльнай групай, і першым далучыцца да партызан палавіну зімы праседзіў у маці. Довады Смагаровича адмарозіў ногі, у маці не проста сядзеў, лячыўся. Ніхто не слухае. Пацвярджэння ж са шпіталю няма. Душа Васільца поўніцца трывогай. Калі пачалася вайна, яму было 16 гадоў. На фронт пайшоў у 18. Быў нядоўгі час у партызанах. З мястэчка, з гарнізона не проста было трапіць у партызаны, а да гэтага падпольшчыкам і партызанскім сувязным. Даведкі ёсць, але ўсё адно душа поўніцца трывогай. Ну добра, займаўся падпольнымі справамі, нават арыштоўваўся, але за якія заслугі, даражэнькі, цябе з турмы выпусцілі? Зрэшты, лінія адна. Калі нічога не даюць за цяжкую працу калгаснікам, якія ўсіх кормяць і пояць, то чаму павінны ушаноўваць партызан, а тым болей нейкіх там падпольшчыкаў? Адказнага сакратара раённай газеты Сергея Шалыгу вылучаюць між тым першым сакратаром райкома камсамола. Ён рухавы, увішны, проста гарыць прагай дзейнасці, і нельга не заўважыць такога чалавека. «Я памагу тваім падпольшчыкам», – абяцае Шалыга Васільцу. «Заслухаем вашу справаздачу на нашым бюро і перададзім справу ў райком партыі». Толькі не прыйшлося Шалыгу здзейсніць добрую справу. На яго самога напісалі ананімку, што перш чым пайсці ў партызаны, ён месяц ці два працаваў настаўнікам. Знялі з пасады Шалыгу імгненна. Збянтэжаны, зняважаны, ён падаўся кудысьці ў дальні сельсавет у школу і амаль не паказваўся ў мястэчку. Усё тое лета і восень стаяла нечуваная суш. Вісеў над дарогамі, палямі, на вуліцах мястэчка густы шэры пыл. Дзесьці ў канцы верасня пайшлі дажджы, але яны ўжо мала чым маглі дапамагчы. На канале «Культура» прагучала апавяданне Івана Навуменкі «Пыл». Чытаў народны артыст Беларусі Павел Дубашынскі. Год запісу 1990. Рэдактар аўдыятвора Людміла Бацюшкава, гукарэжысёр Людміла Латушкіна. Яшчэ раз запрашаем усіх прыхільнікаў тэатра перад мікрафонам наведаць наш сайт www.radiokultura.by, каб пераслухаць ранейшыя выпускі перадачы «Радыётэатр лепшае». Праз нейкі час там з'явіцца і сённяшняя праграма. У сацыяльных сетках, калі ласка, дзяліцеся ўражаннямі ад пачутага. Нагадаю, наша чарговая сустрэча адбудзецца ў наступную суботу ў 10:30. Што да трансляцый радыёспектакляў на канале «Культура», па суботах а 19:00 слухайце музычныя творы, а па нядзелях у такі ж вечаровы час прапануем узоры драматычных радыёпастановак. Ну а сёння з вамі былі гукарэжысёр Дар'я Сідарэнка і вядучы Владзімір Трапянук. Жадаем добрых выхадных і прыемных уражанняў на канале «Культура».